0%. Szczegóły w placówkach banku oraz na bankmillennium.pl. Bank Millennium. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 17 kwietnia, jest 9. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Od poniedziałku stopniowe łagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Rezolucję dotyczącą walki z COVID-19 ma przyjąć Parlament Europejski. A Wielki Piątek i ścisły post u prawosławnych. W poniedziałek zacznie się łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Będzie można wejść do lasu, parku i na inne tereny zielone. Plan przechodzenia do nowych realiów został podzielony na 4 etapy. Jakie? O tym Paweł Mytlewski. Pierwszy etap zakłada m.in. złagodzenie ograniczeń w handlu. Od poniedziałku do sklepów mniejszych niż 100 metrów kwadratowych będzie mogło wejść nie więcej niż 4 klientów na jedno stanowisko kasowe. Limit jednej osoby na 15 metrów kwadratowych będzie obowiązywał w sklepach o większej powierzchni, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli w sklepie jest, załóżmy, 150 metrów kwadratowych, to 10 osób, jak łatwo policzyć, może być obsługiwanych w tym sklepie. Drugi etap przewiduje, że sklepy budowlane będą czynne również w weekendy, do działalności wrócą hotele. Trzeci i czwarty etap to m.in. otwieranie galerii handlowych, zakładów fryzjerskich, siłowni oraz solariów. Na samym końcu usługi typu salony tatuażu, piercingu czy powiedzmy rehabilitacji, tam gdzie jest bardzo bliski kontakt człowieka z człowiekiem i ta możliwość transmisji jest bardzo wysoka. Rząd celowo nie podaje konkretnych dat przechodzenia do kolejnych etapów, bo będzie to uzależnione od rozwoju pandemii i sytuacji w polskich szpitalach. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia koronawirusa w Polsce potwierdzono u prawie 8 tysięcy osób, zmarło 314. Wczoraj było 336 przypadków zakażenia COVID-19. Dane zebrała Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem wykryto wczoraj na Śląsku – 82, na Dolnym Śląsku – 55, 54 na Mazowszu, w Wielkopolsce – 44, a 19 na Podlasiu. Najmniej przypadków, po 2, potwierdzono na Pomorzu oraz w województwie lubuskim. Z powodu COVID-19 w szpitalach leczonych jest ponad 2600 pacjentów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił na konferencji prasowej, że musimy nauczyć się żyć z epidemią, bo mimo zniesienia niektórych zakazów i zaleceń, wiele z nich jeszcze będzie obowiązywało bardzo długo. Nie ma takich danych, które by mogły z całą pewnością powiedzieć, że epidemia wygaśnie za miesiąc, dwa, pięć miesięcy. Jedyną datą, która jest pewna, to jest pojawienie się szczepionki i leków. Kiedy one nastąpi, trudno powiedzieć. Optymistyczna wiadomość jest taka, że w Polsce 774 chorych na COVID-19 wyzdrowiało. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Europosłowie mają przyjąć rezolucję dotyczącą walki z koronawirusem i zaakceptować propozycje działań w tej sprawie przygotowane przez Komisję Europejską. W związku z pandemią nadzwyczajna sesja Europarlamentu jest organizowana na odległość. W dokumencie są także zapisy dotyczące Polski. Krytykują je europosłowie PiS-u, popierają deputowani PO. Z Brukseli Beata Płomecka. W paragrafie dotyczącym Polski jest mowa o ubolewaniu europosłów w związku z zamiarami przeprowadzenia wyborów prezydenckich w czasie pandemii, co jak napisano podważa ideę wolnych, równych, bezpośrednich i tajnych wyborów. Tak te zapisy komentował szef delegacji Platformy Obywatelskiej w Europarlamencie Andrzej Halicki. Nie ma zgody na to, by pod płaszczykiem walki z pandemią łamać praworządność, czyli naruszać porządek konstytucyjny. To skandaliczny dokument skomentował z kolei szef delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie Ryszard Legutko. Pełen jest tych wszystkich ulubionych żonkadeł Parlamentu Europejskiego. Wyraża te stałe obsesje i pandemia, nie pandemia. Walczymy z Polską. Oprócz przyjęcia rezolucji europosłowie mają dziś także zgodzić się na większą elastyczność w wykorzystaniu pieniędzy z obecnego unijnego budżetu i na przekazanie jeszcze tych niezakontraktowanych na walkę z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio. W cerkwi Wielki Piątek dla prawosławnych to dzień ścisłego postu, mówi ksiądz Włodzimierz Misiej z Sokółki. Dzień szczerego postu pomina się śmierć krzyżową Pana Jezusa, Józefa z Arymatei i Nikodema, którzy dokonali jego pochówku. Nabożeństwo polega na wyniesieniu ikony złożenia Pana Jezusa do grobu, która inaczej nazywa się płaszczenicą. Płaszczenica pozostaje na środku świątyni aż do północy przed świętem Paschy. A w związku z pandemią koronawirusa wiele prawosławnych parafii transmituje nabożeństwa online. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 9, Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Kiedy okazało się pewne, że koronawirus to poważna sprawa, a świat wyhamował, czerwiec wydawał się najrozsądniejszym terminem powrotu do normalności, przynajmniej w sporcie. I nie było mowy o piłce nożnej zaledwie, której faktycznie może się to udać. Mówiono o sporcie jako całości. Tymczasem kolejne dni zmuszały nas do weryfikacji tych prognoz i niestety przesuwania daty. W tenisie prestiżowy French Open został przesunięty na przełom września i października. Wimbledon odwołany został w ogóle. Natomiast losy US Open, czyli turnieju, który odbywa się najpóźniej, ważyć będą się dopiero w czerwcu. I też nie radziłbym przywiązywać się do pierwotnej daty, czyli przełomu sierpnia i września. Co ciekawe, jak podaje Reuters, opcja rozegrania turnieju bez publiczności na kortach Flushing Meadows jest brana pod uwagę. Jest też wielce nieprawdopodobna, ale jednak rozważana. Co do imprez przełożonych bądź w ogóle już odwołanych, lista się wydłuża. Międzynarodowa Unia Łyżwiarska ISU podjęła wczoraj decyzję, że tegoroczne Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym i short tracku nie odbędą się. Pierwotnie łyżwiarze mieli rywalizować w marcu, odpowiednio figurowi w Montrealu, a short trackowcy w Seulu. Imprezy przesunięto, a wczoraj skasowano na dobre. Jeszcze piłka nożna. Według BBC UEFA rozważa rozegranie finału Ligi Europy 26, a Ligi Mistrzów 29 sierpnia. Oczywiście bez zmian w Gdańsku i Stambule. Co więcej, w przyszłym tygodniu miałaby odbyć się specjalna telekonferencja, podczas której zadecydowano by o przyszłości europejskiego futbolu w 2020 roku. UEFA ponoć rozważa zgodę na skrócenie rozgrywek ligowych w poszczególnych krajach. W dzisiejszych serwisach mówiliśmy trochę o e-sporcie w różnych wydaniach. Był internetowy turniej w szachach, był Stay and Play Cup. Takich inicjatyw na całym świecie jest znacznie, znacznie więcej. W koszykówkę na padzie grają koszykarze, w domach ścigają się kierowcy, chociażby Formuły 1. W dobie pandemii takie rozgrywki są coraz chętniej oglądane. Świat sportu stanął w miejscu, nie ma transmisji, a wszyscy ci, którzy kochają sport, chcą w jakiś sposób naprawić sobie tę skomplikowaną sytuację. W niektórych przypadkach odnotowujemy trzykrotny wzrost oglądalności, przyznał Todd Steering, wiceprezydent Electronic Arts Competitive Gaming Division. Ale niestety rozgrywki w internecie mają też swoje minusy. Dziś rozpoczynają się Professional Darts Corporations, czyli mistrzostwa wrzutki. Weźmie w nich udział 128 topowych zawodników. No dobrze, 127. Dwukrotny mistrz PDC Gary Anderson nie wystartuje z powodu kiepskiego połączenia Wi-Fi. Jak przyznał latający szkot, jak jest nazywany, nie jest zdziwiony. Co miesiąc ma problem z zapłaceniem rachunków online. Natomiast Państwo bez żadnych kłopotów usłyszą kolejny Sport w Trójce. Zapraszam po 17 w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. To muszą być emocje jak zawodowi kierowcy Formuły 1 czy koszykarze na padach. Teraz o pogodzie. W większości regionów dziś pogodnie. Na wschodzie i na południu kraju będzie się chmurzyć. Na Podlasiu, Mazurach może przelotnie popadać i deszcz ze śniegiem. Najniższa temperatura na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 9 stopni, około 13 w centrum. Najcieplej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 17 stopni. No i pogoda może zachęcać do spacerów, do aktywności na świeżym powietrzu, do uprawiania sportu, ale my niezmiennie przypominamy. Zostań w domu z Trójką. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1993 notowanie na miejscu pierwszym bez końca. Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9. Oto co przygotowaliśmy przynajmniej z niektórych atrakcji na dziś w programie trzecim. O tym Wioletta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po godzinie 10 w cyklu Fajny Film będzie o muzyce w kinematografii. Nie tyle o oryginalnych kompozycjach, ale o znanych utworach dobranych tak,

16 minut po godzinie 9, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie witam o tej porze naszego gościa, którym jest pan Dominik Czernia, doktorant Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan współtwórcą kalkulatora dystansu społecznego, który pokazuje, ile osób można ocalić, decydując się na społeczną izolację. Proszę powiedzieć, czym jest ten kalkulator? Kalkulator ten pozwala oszacować w pewien sposób na podstawie badań naukowych naukowców z Anglii, jak dużo jedna osoba średnio może zarazić w ciągu miesiąca innych osób. Czyli takie wyliczenie na portalu internetowym. Ale jak działa coś takiego? Ci naukowcy przeprowadzili symulację tysiąca różnych epidemii z różnymi parametrami tych epidemii i na tej podstawie oszacowali, jakie jest prawdopodobieństwo opanowania tej epidemii, zanim rozprzestrzeni się na całe społeczeństwo. Pan pokazuje bardzo obrazowo, bo ja wpisałem między innymi taką początkową liczbę zakażonych. Dla Wuhan to było 20 osób, te przypadki bezobjawowe, poziom izolacji. Patrzę na opóźnienie w procesie izolacji, to tak między 5 a 11 dni. Wszystko, co mogę zrobić, zostać w domu. Tam jeszcze jest kilka innych parametrów. No i wyszło mi, że mogę uratować 340 osób. No powiem szczerze, że to bardzo przemawia do wyobraźni. Tak. Tak, tak, ale to jest wszystko można sobie rozsądnie, logicznie wyobrazić, wyjaśnić, ponieważ jeśli my zarazimy dwie inne osoby, to te dwie inne osoby zarażą kolejne cztery inne osoby, jeśli średnio się zaraża dwie osoby. Więc to jest taka reakcja łańcuchowa, która powoduje eksponencjalny wzrost liczby zarażonych. Dlatego też po miesiącu potencjalnie jesteśmy w stanie zarazić te 344 osoby. Albo nawet mało więcej, tego, jeśli na wykresach, stosujemy do tego tak, tak, właśnie. Bo i na to mamy wpływ, pozostając w domu. Mało tego, na wykresach no, graficznie pokazana jest łączna liczba osób, których możemy zarazić w odniesieniu do dni od początku infekcji. To też wyraźnie pokazuje, też przemawia właśnie do wyobraźni, żeby zostać w domu po prostu. Tak, chcieliśmy pokazać tutaj, że to ma sens, że pozostawanie w domu i izolacja ma sens i dzięki temu możemy ocalić wiele ludzkich istnień. Choć w oryginalnych badaniach autorzy przeprowadzili symulację w funkcji efektywności śledzenia osób mających kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, państwo zdecydowali się wykorzystać zamiast tego poziom izolacji. No, wszyscy wiemy, że ten właśnie parametr, czyli izolacja w domu, pozostawanie w domu, może przynieść taki sam albo nawet lepszy rezultat. Tak, zdecydowaliśmy się na użycie poziomu izolacji, ponieważ stwierdziliśmy, że to będzie taka zmienna, która będzie lepiej rozumiana przez szerokie grono odbiorców niż efektywność śledzenia osób. No, krótko mówiąc, symulujemy 1000 różnych epidemii z parametrami, które są bezpośrednio związane z wirusem, co ważne, krokami podjętymi także przez rząd oraz, co najważniejsze, naszymi własnymi decyzjami. W ten sposób możemy je zmieniać wedle uznania. No, mi wyszło 340. Proszę powiedzieć, gdzie możemy znaleźć i skorzystać z wyliczeń kalkulatora? Kalkulator można znaleźć na stronie internetowej omnikalkulator.com i tam poszukać kalkulatora dystansu społecznego. omnikalkulator.com. Na tej stronie także ważne podpowiedzi, jak ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, czym jest ochrona i jakie są symptomy COVID-19. No świetna robota, przemawia naprawdę do wyobraźni. Myślę, że w imieniu tych wszystkich, którzy może jeszcze nie przekonani, by zostać w domu, pozostać w domu, to za tę ciężką pracę bardzo dziękuję, bo ten kalkulator powstał nie tylko po to, by, no, krótko mówiąc, zwiększyć świadomość naszą społeczną odnośnie do konieczności pozostania w domu podczas pandemii, ale także pomaga zrozumieć, jak te nasze indywidualne działania wpływają na rozprzestrzenianie się wirusa w społeczeństwie, w którym żyjemy. Przynajmniej tak ja to odczytuję. Tak, to była taka nasza misja. takie sedno. Naszym gościem był pan Dominik Czernia, doktorant Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, współtwórca kalkulatora dystansu społecznego, który pokazuje, ile osób można ocalić, decydując się na społeczną izolację. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Przypomnę adres omnikalkulator.com. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 21 minut po godzinie 9. Cześć, z tej strony Miłosz. Zostań w domu z Trójką. O, to ważne, najważniejsze, przypominamy, by pozostać z Trójką, bo wiele atrakcji, jak wcześniej wspominaliśmy, przygotowaliśmy dla Państwa. Teraz 23 minuty po godzinie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Także ze świata muzyki. Krystian Hanke, ponownie witamy. Przedłużony przez władze Niemiec i Belgii zakaz zgromadzeń do końca sierpnia pomógł rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym, czy się może odbędą, czy jednak nie odbędą letnie festiwale w tym roku. Z miejsca do kosza trafiły wszystkie ulubione imprezy, tłumnie odwiedzane także przez naszych rodaków, o których imprezach niejednokrotnie zresztą w muzycznym rozkładzie jazdy wspominaliśmy. I mamy nadzieję, że nadejdą jeszcze takie czasy, że wspominać będziemy Rock Am Ring, Rock in Park, Hurricane, Melt, Wacken, Poker Pop. Kolejne nazwy można dorzucać sobie samemu. Do zobaczenia, oby za rok. Na możliwość koncertowania przynajmniej w klubach już jesienią liczy wielu organizatorów i wykonawców. Najważniejszy, obok wina, kulturotwórczy produkt eksportowy Słowenii, zespół Leibach, miał do nas przyjechać w maju. Koncerty miały być częścią ich europejskiej trasy koncertowej, promującej wydaną w 2018 roku płytę zatytułowaną The Sound of Music. Nowe daty występów w Polsce, obchodzącej w tym roku 40-lecie istnienia legendy industrialu, to 20 października Gdańsk, klub B90 i 21 października Kraków, klub Kwadrat. Well, auf Wiedersehen. cały rok przyjdzie też poczekać fanom Stinga, którzy zamierzali zobaczyć na żywo swojego idola na Stadionie Narodowym. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Nowa data koncertu to 24 lipca 2021. A tak na marginesie, swoją kolejną młodość przeżywa piosenka The Police Don't Stand So Close To Me z albumu Zenyatta Mondatta. Ostatnio Sting zaśpiewał ją z Jimmy Fallonem i muzykami The Roots, którzy akompaniowali nie tylko na basie, tubie, ukulele i melodice, ale też na nożyczkach, poduszkach, widelcach, grzebieniach, trampkach i pokrywkach. Każdy ze swojego domu ma się rozumieć. Sobie wyobrażam sytuację z domu pana Stinga. Stingu, Stingu, gdzie nożyczki, bo nie mogę ich znaleźć. A grałem taki utwór właśnie dla internetu, dla wszystkich fanów. Muzyczny rozkład jazdy, Krystian Hanke w poniedziałek w porannym. Zapraszamy do trójki. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie powtórki roku szkolnego. Chciałbym się odnieść do tego, co wcześniej pan powiedział o szkole. Bo to jest dość śmieszne, bo teraz ja siedzę godzinami przed książkami, mamy też e-lekcje i to by było moim zdaniem bez sensu, żeby powtarzać ten sam cały rok. A no właśnie, pan, inni uczniowie, rodzice, nie mówiąc o nauczycielach, właśnie. A jeszcze wyobraźnia przenosi nas w audycję podróżną i do tychże właśnie eskapad. Między innymi mówiliśmy o przepięknej Islandii. Ta historia tych młodych ludzi, to wypiszmy małą historię mojego syna z dziewczyną, tylko tyle, że ślubu nie mieli. Dokładnie ten sam schemacik. Islandia, Azja, Nowa Zelandia. Widać, że taki trend jakiś jest fajny. No syn siedzi aktualnie na Nowej Zelandii i się bardzo cieszy, bo tam jest bardzo mała zachorowalność. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Marcin Giełowicz, zapraszam na informator ekonomiczny. 65 tysięcy. Tyle firm od początku marca do środy opuściło oficjalny rejestr. To jeden z pierwszych bilansów tych ostatnich kryzysowych tygodni. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, jest z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. To dużo, to mało? Panie redaktorze, biorąc pod uwagę, że faktycznie, tak jak pan wspomniał, od początku marca do 15 kwietnia zarejestrowało się, znaczy zawiesiło swoją działalność 65 tysięcy przedsiębiorstw i niecałe 15 tysięcy złożyło wniosek o likwidację. Przy liczbie ponad 2 milionów przedsiębiorstw, które funkcjonują i firm, to wydaje się jeszcze nieduża skala tego. Natomiast oczywiście mówimy też o tempie rozrastania się koronawirusa w Polsce i o tym, że te liczby z godziny na godzinę, z dnia na dzień się zmieniają. Ja oczywiście nie chcę być osobą, która prognozuje pozytywnie i mówi, że to jest mała liczba i nie musimy na to zwracać uwagi, bo musimy na to zwracać uwagę i brać pod uwagę również wszystkie te firmy, które albo zgłaszają akces do likwidacji, albo do zawieszenia. Więc tutaj na bieżąco to monitorujemy. Czas koronawirusa to jest niespełna miesiąc, trochę ponad miesiąc. Musimy się przygotować na wariant długofalowy i tych kilku miesięcy. Ja biorąc pod uwagę skalę tego, że mamy ponad 2 miliony firm, na ten moment uważam, że jest to kontrolowana liczba i to, czego rząd polski, że tak powiem, spodziewał się. Wczoraj do późnego popołudnia Senat zajmował się tak zwaną tarczą 2.0. Wśród senackich poprawek m.in. prezydencki pomysł zwolnienia z ZUS-u wszystkich jednoosobowych firm bez żadnych kryteriów. Pojawiło się też rozciągnięcie tarczy na firmy, które zostały założone w marcu, czyli już nawet po czasie wprowadzenia różnych obostrzeń związanych z pandemią. Ale poza tymi poprawkami, na przykład dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla tych, którzy zajmują się dziećmi do 12 roku życia, czy zawieszenie spłat rat leasingowych. Poprawek jest oczywiście znacznie więcej. Pytanie, które z nich rzeczywiście zobaczymy w praktyce, na które z nich może liczyć biznes? Panie redaktorze, przez ostatnie kilka dni Klub Prawa i Sprawiedliwości i rząd informował o dwóch głównych poprawkach, które zostały wniesione, jeśli chodzi o tarczę antykryzysową. Pierwsza dotyczy oczywiście zwolnienia z ZUS-u osób mających działalność gospodarczą bez limitu przychodu, bo ten przychód był jednak limitowany w pierwotnej wersji. A drugi moduł zakładał rozszerzenie właśnie dla tych firm, które tak naprawdę założyły swoją działalność. Pierwotnie było to do 1 lutego, teraz jest do 1 kwietnia. Natomiast dalsza ewaluacja tego problemu dużego, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, no, wymaga od nas również dyscypliny finansowej i tutaj niestety widzę, że Komisja Senacka na czele z panem marszałkiem nie spotkała się z analizą kondycji finansowej i dostosowywaniem również do potrzeb, bo wszystkie te tarcze, które powstały i tarczę również finansową, to oprócz tego, że musimy objąć jak najszersze środowiska przedsiębiorstw, to musimy się skupić również na tych branżach i gałęziach gospodarczych, które są objęte największymi skutkami ujemnymi, efektami ujemnymi koronawirusa. Minionej nocy Sejm przegłosował ten projekt, ale jak rozumiem, to nie jest ostatni taki pakiet pomocowy dla gospodarki i dla biznesu. To nie jest ostatnie nasze słowo, więc będziemy dopasowywać gospodarcze nasze możliwości do panującej obecnej sytuacji, która być może będzie trwała kilka tygodni albo kilka miesięcy. Poznaliśmy już plan rozmrażania gospodarki. To, które się rozpocznie w poniedziałek, na razie jest symboliczne, zwłaszcza jak chodzi o wpływ na biznes. Wiem, że na razie nie mamy danych, bo ta sytuacja cały czas się zmienia. Ale czy biorą Państwo pod uwagę jakiś termin takiego realnego otwarcia gospodarki na tyle, żeby już było to odczuwalne dla firm? Ciężko jest prognozować, ja nie podejmę się tego zadania. Myślę, że stopniowo, jeśli sytuacja będzie cały czas stabilna i będziemy mieli pod kontrolą, tak jak do dzisiaj, sytuację związaną z przyrostem zachorowań, no to oczywiście będziemy kolejne te stopnie gospodarki uwalniać. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Wszystko robimy po to, aby ta dyscyplina społeczno-zdrowotna była jak największa, po to, aby ta gospodarka mogła wrócić nie do normalności sprzed koronawirusa, tylko już do tej nowej normalności, nowej jakości życia po czasach koronawirusa. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Jagiełowicz, do usłyszenia. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Za 22 minuty 10 od momentu wybuchu pandemii COVID-19 naukowcy szukają skutecznych metod leczenia infekcji wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Porozmawiamy o leczeniu chorych na COVID-19 osoczem ozdrowieńców. Zapraszamy do Trójki. A naszym gościem jest profesor Wiesław Jędrzejczak, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie hematologii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Osocze krwi osób, które pokonały zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 i wytworzyły przeciw niemu przeciwdziała, może pomóc chorym z ciężką postacią COVID-19? Tak, wszystkie dane na to wskazują, że może pomóc. Oczywiście tutaj osoczu nie jest równe. Inaczej mówiąc, osoby, które przebyły tę infekcję, wytworzyły przeciwciała, no wytworzyły różne ilości tych przeciwciał, w związku z tym osocze jednych osób będzie lepsze od osocza innych osób i to będzie niezależne od woli tych osób, tylko po prostu będzie to pewne zjawisko biologiczne. Metodę tę zastosowano w Chinach, w Korei Południowej i okazała się ona skuteczna, choć w pojedynczych przypadkach. Ta nowa terapia została zatwierdzona 14 marca przez Polskie Ministerstwo Zdrowia. Na czym ma polegać leczenie chorych na COVID-19 właśnie osoczem ozdrowieńców? To jest rodzaj tak zwanej immunoterapii biernej. Immunoterapia bierna w odróżnieniu od immunoterapii czynnej, która polega na szczepieniu przeciwko danemu drobnoustrojowi, polega na przeniesieniu gotowych przeciwciał czy komórek, które są w stanie bezpośrednio po przekazaniu ich do osoby chorej podjąć swoją czynność zwalczającą daną infekcję, dany drobnoustrój, w tym wypadku wirusa. I oczywiście efekt leczniczy będzie zależał od tego, ile tych przeciwciał dzięki temu osoczu zostanie dostarczonych i jak długo one się będą utrzymywały w organizmie biorcy. Rozumiem, że to znaczy, że przeciwciała znajdujące się w osoczu takich osób uruchamiają odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciw SARS-CoV-2, co prawdopodobnie przyczynia się do zaniku infekcji. Ale czytałem też wyniki badań chińskich naukowców, którzy przetoczyli osocze ozdrowieńców i zaznaczają oni, że do tej pory nie ma wiarygodnych badań klinicznych z randomizacją, które jednocześnie potwierdzałyby właśnie skuteczność tej metody, bo o tę skuteczność chciałem zapytać. No to jest tak, że przede wszystkim to nie jest żaden jakiś nowy czy rewolucyjny pomysł. To jest metoda, która była do tej pory stosowana w wielu różnych zakażeniach wcześniej, w tym również w tym wcześniejszym zakażeniu rodzajem koronawirusem, który powodował infekcję dróg oddechowych, głównie występującą wtedy w krajach Bliskiego Wschodu, również w zakażeniach wirusami, poszczególnymi rodzajami wirusów grypy. Także natomiast trudno w tej sytuacji wykonywać badania randomizowane, bo to by oznaczało, że mamy oto dwóch ludzi na respiratorze i jednemu dajemy to osocze, a drugiemu nie, no i patrzymy, który przeżył. Więc jest to taka dość trudna sytuacja do wykonywania badań randomizowanych, trudna do zaakceptowania z punktu widzenia etycznego. No niewątpliwie kryteria, które tutaj medycyna stosuje, to jest stosunek ryzyka do potencjalnych korzyści. Otóż ryzyko przetoczenia osocza pod warunkiem, że ono pochodzi od dawcy, który pod innym względem jest zdrowy, jest stosunkowo niewielkie i niewątpliwie ono jest mniejsze niż potencjalne korzyści, które mogą wynikać z dostarczenia choremu przeciwciał przeciwko wirusowi, który niszczy jego organizm. No właśnie, ci sami chińscy naukowcy wyliczają, że ich badanie ma kilka ograniczeń, bo wśród których jest właśnie ta mała liczba osób biorących w nim udział, czy brak grupy kontrolnej. Także, że wszyscy pacjenci byli leczeni wieloma innymi też środkami, w tym lekami wirusowymi. Ale przenosząc to na nasz polski grunt, projekt podawania osocza ozdrowieńców chorym na COVID-19 już jest rozwijany przez zespół pod kierownictwem dr Grażyny Rydzewskiej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Specjaliści z tej placówki już rozpoczęli nabór pacjentów, którzy przebyli COVID-19 i chcieliby zostać dawcami osocza. Czyli rozumiem, że teraz poszukiwane są te osoby, które przeszły tę chorobę, wyzdrowiały. Tak? To nie tylko w MSWiA, ale również w inne regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zgodnie z dyspozycją konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii pana profesora Piotra Radziwona podjęły takie czynności, także to będzie terapia, która będzie dostępna nie tylko w szpitalu MSWiA, ale również w innych szpitalach jednoimiennych, w których przebywają tacy chorzy, którzy grozi śmierć z powodu zakażenia koronawirusem. Skuteczność terapii zależy więc też pewnie od tego, jak dużo przeciwciał będzie występowało w pobranym osoczu ozdrowieńców. Problem polega na tym, że nie wszyscy ozdrowieńcy mają we krwi przeciwciała, prawda? To znaczy wszyscy mają, natomiast oni mają te przeciwciała w różnej ilości. Inaczej mówiąc, tak zwane miano tych przeciwciał jest różne u różnych osób i prawdopodobnie ta sprawa będzie polegała na tym, że to nie będzie się ograniczało do pojedynczego przetoczenia kilkuset mililitrów osocza danemu choremu, tylko na przykład przetoczeniu codziennie. No wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji u konkretnego chorego, która u poszczególnych ludzi choroba przebiega inaczej, z różnym natężeniem i z różnym czasem trwania. Tymczasem regionalne centra krwiodawstwa poszukują ozdrowieńców koronawirusowych, którzy zechcieliby oddać osocze do kuracji chorych właśnie na COVID-19. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Wiesław Jędrzejczak, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie hematologii. Bardzo proszę, kłaniam się. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za kwadrans 10. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Między nami jest i będzie, między nami czułe miejsce. Między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa. Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje